سلام ساخ پلا پیدا ہیا صوبان مبین فسنا سا بدا اجتہا وخکارا گورا دل تو وئی پیدا ہیا صوبان مبین او سورہ نمل گورا سورہ نمل گورا سورہ نمل کے وئی دانوئی چدا صوبان مبین وا بلکی سورہ نمل سورہ نمل گورا ناری کی صوبان مبین اشتویا بلکی حل توائی آیت گورا لسن والقیاس آتو فلم آراہا تحتز کانہا جان واللہ مدبرا ولم یعاقب او اوگر غوام ساخ بلا پس ارکلے چوڑی بلا لامسا چی حرکت کوا اہتز عرش الرحمن لروح سعد بن عبادہ حدیث پاک کی راضی حضرت عباد رضی اللہ عنہ چکل داغن روح لارو نو عرش اگا حد کی راضی تالی والی وشالو چی روح حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ را روان دے تحت ازو حرکت کو کانہا جانن ویا کدارے چمچمار واللہ مدبران نواوڑی اشاد ان کے ولم یعاقب اور رسطن قتل اور سورہ شعراء دورا سورہ شعراء نسورہ شعراء کی چکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دلتم جو اجتماعیت گرائی پیضایا صوبان مبین سورہ شعراء جو در شمایت کی سورہ شعراء کی او دلت پر سورہ عراب کیا فدیر دے کی دغرائی صوبان مبین او سورہ نمل کیا سرائی جان نرے مار چمچمارا او سورہ طہا کرالی فیضا ہی حیت تسعا ناسا بدا مار تسعا چمنڈی والے مطلب دا آغا وقت کیا مارو او چمچماری والویلی دی دو وجہ زرزر حرکت کولونا او چکلا دا فرعون مخ کی امسا بردو لے دا نالاوی فیضا ہی صوبان مبین پسنا سا پودا اجداخ کارا مرے نرے مارو او کاج دہاوا او نرے مار پجی کلا جواب او نرے مار پجی کلا بے جسرون پروان دے اوردو یو لوی آج دہاوا اشارت دیلا چکل تو زان لے نبست غلوان دیر کمزورے دیر دلیلا و محتاج اللہ تو گنا او کل تو دشمن مخلے نبیا زبان نا جہا جوڑا کا دیر پار چی دشمن اغدن مرعوب شیا دشمن در مرعوب شی اغدن رکیا شیا زبان نا جہا جوڑا کا لکا اللہ سوئی فشرد بهم من خلوهم اللہ وی اذلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین کلا اللہ وی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم او یو دین وی دو ضائع وی نو مطلب دا چکل دشمن مخلے نبی آغان دا سی دور کا چی دشمن در نمرغوب شیعہ نذک وی پیدای بزن سابدا توبان مبین حجدہ وخکارا حدیث بات جرازی صحابی دے حضرت سماعت بن خرشن رضی اللہ عنہ ناغا چکلا سورہ اغسطی را او یو سورہ پٹھائی آگے دی دغلا چولی را سر را نصاب اکرام ہوئی دی مرد پٹھائی اتر را دی مرد پٹھائی اتر را او دی سورہ ور سر را دا کافر مخیا میدان کے ڈیر وان اجاڑ کر دیا ڈیر وان اجاڑ کر دی اللہ پیغمبر وے اللہ کا دا رنگ گردے دل دا ڈیر بدیشیا خوبی مقام کی اللہ کا دا رنگ گردے دل دا ڈیر فخری اللہ کا دا ڈیر فخری نہ خوڑ تکبر و غرور کی گردی تو اگر پورا ور سارا ہوا اگر پٹھئی پورا اگر پسر تڑ لے رہا اخو دا اللہ پیغمبر وئی دا گردے دل اللہ کا ڈیر پوکھ دیا گنی دا اللہ کا ڈیر بجیشی و نزع یده اور اویخ کلاس پل فیضا ہی ابیضاء پسنا سا پودا تلسکین لناظرین دا پار دکتن کوا او بل سورت کی اللہ وی من غیر سوء بغیر دا سوء مرضنا دانا چی برجے مرضو چی بدرن لگیا نتک سپین لگی دا لناظرین دا پار دکتن کوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سرا خیفتہ لگی دوا او کم شاعر اگر اللہ دا پیغمبر صفت کیا میں پارا کی بات کی وہی وہی دم عیسا حسنی یوسف دم عیسا یدی بے وادر ہر کی خوبا ہم دارند تو تنہا داری خیفت والے یوسف علیہ السلام آغا دم دی عیسا علیہ السلام چی مڑی پی جوندی کئی دلا آغا لاس پیند موسیٰ علیہ السلام مطلب گا دا طول تالن سبیلیا بلکہ ہر کی خوبا ہم دارند تو تنہا داری بلکہ آغا طول آغا سا طول آغا سا چی طول خیفتے لری ناغا اللہ یوازی تال در کری دیا آغا اللہ یوازی تال در کری حسنی موسو دمی عیسا یدی بیوا داری ہر کی خوبا ہم دارن ہر چی آغا طول خیفتا خلق کم سو خیفتا والی لری نتو تنہا داری آغا تال اللہ یوازی در کری دیا او دیو جن حضرت حسان رضی اللہ عنہ اگر اکل پیغمبر لاغو صفت گئیا نوائی و احسن من کلم ترقت وینی و احسن من کلم تلد النساؤ تانا خیستا اگر چرت رما سترگ ندلی دلیا او تانا خیستا چرت مور ندرا اوڑے مور چرت ندلی بولیا خلقت مبرم من کل عیبین کانک قد خلقت کما تشاء تو پیدا کرے شے پاک دو تمام اے گنونا گویا کی تو داس پیدا کرے شے لکہ سرنگ کی سا مرضی وا استا خوا خوا لکہ یو بندا تبل ویا تا شکل جوڑو را پورا دل سنگ جوڑا کم کلا دل سنگ جوڑا کم سرگی دل سنگ جوڑی کم نل لکہ چی تاویل او تا اللہ وشانی جوڑولے او پیدا کولے دا چی خیستتا اللہ پیدا کرے نوہ نفع آیا رہو او راوی اختلاس پل پسنا سا پدالاس چیو تلسکینو دا پاردکت ان کو ویل سردارانو من قوم فرعون جو قوم دا فرعون انا آغا لساحر علیم یقینن دا خام خاجا شکر دے پوا سردارانو وی دا موسیٰ علیہ السلام خام خواجہ زگر دے پوا خدا اصل کی ددائی خبران را دا دے کاکا دخلی نارستی را دے چاہ دخلی نارستی دے کاکا دخلی نارستی را دو بورا سورہ شعراء بورا سورہ شعراء شفاگشتم سورت دے آیات گورا سلور درشم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونضع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. موسى علیہ السلام ہم ساگر دولے لائے چاہتی جوڑا شہدہ لاس رہس کے دے اغپ رکی دوا نقالا ویل فرعون للملعی سردانو تا ان حاضا اکنن دا لساہر نالیم فام خا جاجو کردے پوا نگا خبرا ویل فرعون کری دا نبیا دا فرعون نا دغا رستے دا سرداران رستے دا سرداران رستے دا لگا بے ویا سب سے پہلا تشے پاکستان نجوڑے پاس طول وی سب سے پہلا پاکستان طول نروان دی ایمان طول نروان دی تشے ایمان طول نروان دی اسلام نبی آغی نرستو خپل ملک آغی نرستو خپل ملک دی وجنا طول نروان دی ایمان دے زکا خو اغدا ویلی ہوا تاریخ دی زیاد رحمہ اللہ اغویلی ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست ہر ملک ملک زمانے کہ ملک دا خدا ہی بس زمان ملک دے آغا مجاہد کہ دا کافر ملک تا کل پسین ماندی اکستو انتظام اوکا او واوری دا کافر ملک تا نا کستو لے اون ورتک ورتا مجاہدین ہوئے ہی اردا خود خو نکل ورے کہ بیاد پوری کی دو ضرورتی ناغوی خواہ بیا بلا پوری کی گئیو پا دا ملک دا بیاستاسو ملکی آیا بستاسو قبرستانی دا بیاستاسو ملکی یا بستاسو قبرستانی دا بیا پا ملک ستاسی یا پا جون ستاسی ناغو مجاہدین بسند جنگی دیدی آئی باغف پل قبرستان نظر رہوا ناغا ملکی بکڑے رہے نو فیون دا خبرہ سرداران کرے رہا دل تکی انہ دا اول فیون کرے رہا ذکا ان ناسو علا دینی ملوکی ہیں خلق بجین دا خلو بادشاہانی تو بادشاہ کافریہ آنو جوڑی دھیم کافریہ نکو بادشاہ مسلمانیہ مدین مسلمانیہ انہوں جو یارا کافرو ناغوی انہا آزا لساہرون علیم نقال الملو ویل سردارانو جو قوم دے فرعون ایتی نندہ لساہرون علیم خامخا جا جو گروے کوا ارادہ ری ایو خریجا کوم جا جو اخدی تاسو من عرض کوم لذی ملک پلنا عرض کوم مانا ساس ملک دے فماذا تعمرون پس حکم کوئی تاسو قالو ویلی ارجیہ رستو کا دے و آخاہ و رودر و عرفی الاولیگا بالمدائن حاشرین پس کلو کی خانو کی حاشرین راجمتو ان کیا دا لبد دا ربیو نظمونگا خلق پختولا رو لے دے و ایزمونگا شر دے من تشے دے من معاشر دے دا شر ندے دا حشر دے مطلب دا منگا پیو کار ماندی خلق راجمکوی دیا حاشرین راجمکو ان کیا وی حجاج لا یو خضر آوستی دیشوا حروری خضر انو حجاج والخر خبری کولی آگی والا نکت ناغا سرداران نور قوم والا ویا گورتا سر امیر المومنین خبری کئی او دجلے والا نگوری ناغیم کیف انظر الام لا ينظر اللہ اللہ آگا چالا سنگو گورم چپڑے والا نگوری دا حجاج اگا دی خلق لوی دی ذرا سے چلو کم دی ذرا سے چلو کم آنا آغای ولوی وی وجنا وی وجنا دی دا سے ناکار خبر اکرا نو دا خضا حجاج تویا وی وزرا وخی کا خیر من وزرائی کا سادر وزیران دا سی نو اگا ستاد دی وزیران نخیز خوا ناغو لوی دی مارور سو گرے وی فرعون اگر سرداران نتا پوسو کو فماذا تامرون تاسمال سوكم كوي نقالو ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين اول دي رسو كذي ارور دي اولي قبقلو كي خارنو كرا جمك انكي يادوك بكل ساحر عليم رابو ولي دي تاتا ار قسم جازي در پوا نا غير محلق ولا ورقا دي جتاو دو ضرورتا او مقابلی لولا خلق راولا او دید لویوی وجنا انا وی حجاج وی ذا ذل رکی گا دمخیا نوی مورخین وی دادوا داد آغد قتل نبچیلیا یو دا حروریا خدا او یو اغبوداد بنی عجل قبیلیا چی مفید کداری بیان را دی چی پلارا ولا مخل را دی او د نی پریجندن ولې ګډا کې فطرون مالکم تاسو عاملان څنګه دي مالو شر عمالین ما کار عاملان دي یظلمون الناس ظلم کوي په خلکو نایې هغه فما رايو کفل حجاج حجاج بار کې سره نن هغه دا چې ما ولي العراق منه قبح الله قبحه الله وقبح الله متعامله دد بند خو چتاڑو دے رات بادشاہ شے سوگ نہ دے خدے دی دے بدرن کی او چاچی دے مشر کڑے خدے دے او بدرن کی یا ہن حجاج ولوی اتارہ اے تحجاج پی جانی ناوی نی پی جان نی خدا وار کتبے او پی جانی ولوی مانانا مجنون بنی عجلین اسرع کل یوم مرتينيا ذلي ونير بني عجل قبليما هر رضا ماني دوغلي ميرجي رازيا سنة روتين با خده تجمور نكي وعو بعرفتو اي وعمر له بصلة جليلة بمال جزيل يا بصلة جليلة حكم ولوك يا الله دير سوالا ورکي يا دير سوالا ورکي وہی دادوا دود قتل نہ پاتی شوی دیا یعنی لوی لوی خلق آگے وجلی دیا نو دا خدت ان اخلاص اشوا و جا سحرت اورال الجادوگر فرعون فرعون تا قال ویلی ان لنا لاجران یو بڑاو مونگ لبے دی رگی کی سی کولے نارو بھی خجے کا کالوی خجا محمد نوی بے دگرہ خبر ازر کی گیا وقت پکلار تیری گیا جو خبر ازر کی گیا جا سحرتو اور علی الجادوگر فرعون کا نقال ہوئے لئے ان لنا لاجران یقیناً پارد منگا سام خاص عوض لئے ان کننا نحن الغالبین کجرش منگا منگا غلب من کی قال ہوئے فرعون نعم او نعم او حضر شیر ہے مولاوی خبر گویا کی آواز مولانا سبراہ محلہ بھائی مرت وہ سڑے اس کا ٹیش اور تو وہ سڑے اس کا ٹیش دا سے آؤ کے دے ہمیشہ دو پارا حضرشی رحم اللہ وی اجزان سر دوستی کا وئی مالدار سری سر کی دوستی الگ دیرے لالیا نہ ابو مرتلان کی خانا اڑخاری نا دا استاد لار دیرا وا او کاکا جو خدا ہو گئی آبا ہمیشہ دل تدیرا کیوں او دا چلم نہ لے دیکھ بے دغاڑی تازہ خوبے رارے پڑی بانجی بے کلے ہوا لے په تمام دې ربه وګرځو ال دې خلګونی دغه وک دې خلګونی دا وک کنا بدل کا تازه وبو به واچو ا داسی کا ال په مونږ خل چیله مسکو نو تبا دغه والی چیلم بوالی نو چیله ولر شنو جوړي وبو به تازه واچي نو بیا به تما کوم کې ناغه دې دا وړه کا کې ها او آئی وانی بچیلے ہوئے نبال جوڑے دیا بے خان دا نزدی کی نور چکم خانی کیا اللہ دا نزدی کیا اپا آگئی بانی بے اگر دے نبتول ہے دیرا بانی با چیلم در بانی اگر دے نبیا بوئی یارا لنکی ستا نکڑے رسل سارے ہو آج خدا ہوگا خی دا داغ دیرا ہوا ہم انگے نرے دا داغ دلا سپروت دے اپا مونگا وانی بیدا یخیو بسکولی دا خلق دکینینا راڈک کا نا بگر مای راڈک کی نیچی دب ماندار سلی سر ایجوستی علاق دیری للاڑی نتا با اوکن بی لار والی اوکن بی نکو والی اوکن بی او چی اجس سلی سر دی دوستای دوستی بی تالی وزی تا شاگرد بی یا سال سبت مرگر اگر سر ایجوستی دا نیچی لاری آمی جوڑے دا ار پشکال دے او ذر بدل آگا برستنو گوار جدری بالخ دا بدل شاد کی دیا یا بدل تلائی گواری او برستن برا گنڈا کی نا بدل شاد کی دیا او تب ہوئے مکو یارا مکو تکلیم مکو او کلا بدل یخی براری کلا بدل اختی چا دی کئیو کلا لات تب ہوئے یارا رب دم رئیزت قابل نیم زخو اسم نیم دادے والی دما دم رئیزت کئی ناجر سر دوستی گوا مالدار سر دوستی مگوا لکا مالدار سر جدی دوستی نو کندی بری عجبان سر جدی دوستی نو خدمت بری کئی دیو جی نفاغ ویلی عبد الرحمن بابا ویلی ہوا وینو کی گی دا ملنگو دا شاہانو سر کلے چرت خان عبدالعزیز خان او چرت ملنگ عبدالرحمن نو دا عجبان سرا دا ای سر کلے کوا دا مالدار سر کلے مکو آل تا جی لرش نسپک بری گری حضرت شیر رحمه اللہ مونگا تا تش دا قرآن کریم ترجمہ ندا خیلے غیرت امرال خیلے غیرت امرال خیلے بے چی تا چا مجبورا کیو دوڑای دا لکیا او مجبور شوی نو دوڑای اول خو مفرا او کفری نوزان لکر کراوالا مرد بکمی حائزی اوزلی دا بکمی نفاسی اوزلی کمی سخانچا تی خزبا اوزلی لکه دا سخانچا تنی نسوار اچوری ادوڑی اولاو بینی چپ دیفو او چپ دیفو چپ دیفو او چپ دیفو او لگیا دا اولو مغزی اولو مغزی کل اجازی خاون لبے شملو کی مال گوا جو نسوار او کتا ہے پکیو علو والا انو دے وی بے زان دا زر خراب ہوا زان دا زر خراب ہوا او دے وی بے دے چی لرشی چی دوڑی رازی مجھے والا جاسی گوری کہ خدا سیر آروان کری کم سیر آروان کری کم پولا و چرگانی بینا بلخوا گورا اسی تالے راڑی صبح فرے ام تالے راڑی پل چالے نراڑی خو بلخوا گورا نیچی کی گیری او بیا سینی نو بسم اللہ بووے خو بلخوا گورا نمولے دا غیرت او دا عیدت چرم خیلے وے سچے ترجمے رالا ندا خیلے قالوا لي يا موسى يا موسى عليه السلام اما ان تلقيا يا غور دوت واما ان نكون يا دا جسوبنا نحن الملقين من غور دوتيا ده موسى عليه السلام ده موجزي خلونا داغين تعبير كيف جملي فعلي سارا اما ان تلقيا او دخل زان مقابلين تعبير كيف جملی اسمی عیسیٰ و اما ان نکونا نحن الملقین نو نحن الملقین دا جملہ اسمیہ دا جملہ اسمیہ دا ملو دا فلغان مانی سے اعتبار ہوا لکا ملکی سورہ بقریہ والکی مویلی ہوا چې کله منافقان مؤمنانو سره راغلي نو قالوا آمنا او کله چې د کافرو سره تللي وي واذا خلوا الى شياطينهم نو قالوا انا معكم جمله اسميه ویلې وه ځکه زړه خو یې د کافرو سره وکړل نو هغه مؤکده جمله اسميه کې تاکید سي وایي نو هغه یې ویلې ده نو دغه شانې دلته همدل داسې کړي وي قال ویل فرعون بلکې قال ویل موسی علیه السلام القوا وګرځوئ تاسو وه فلما القوا پس هر کله چې وګرځولې دی رسۍ هم ساګانې خپلې سحروا اعین الناس نو جادویوں کو پسترگو دخل کو باندیا نظر بندیوں کو دخل کو وسترہبوہم اولیر والنی وجاؤو بسحر نازیم اور آتلیوں کو پجادویوں باندی ادیوئی نانا جادو نشترے نو پنشلوی باندی رادلو لکل نانا جادو شترے جادو سے جادو شترے وجاؤو اور آتلیوں کو بسحر نازیم مشرانو دین پاغی باندھی بد گمان ہو بے تما دشویا روز کتاب جی گلا ولی بھیشن دے ادا دویم دے عیسیٰ علیہ السلام مر دے او جادو نشتا دے او دا جانی دا دجال خبری کی دا افسانی دا خبر مودودین لیکلی دا چیز دجال خبر جدے دا افسانا دا ولی ذکر مودودی سو گرے فاغم غیر مقلد دے ناغم دا خبر لیکلی دا دا دیت مقام سنگو رسی دیا دا پپری خودو دا تقلید باندی چی مطلب دا اپلا متحدین دور شوئی دا او چکم مخکنو علماء و صلفو آئی کم تحقیق کرے رہے ناغین ملاسو اندلا دیمان نم ملاسو اندلا دیمان نم ملاسو اندلا و او خینا او وحیو گم گم موسیٰ علیہ السلام تا دا چھو گردو ہم ساق بلا فیضاہو یا طالبان وی العصا لمن عصا العصا لمن عصا ہم ساق چاہ دا پارا دا جسو گنا کیا نو ان القیاسوات دا چھو گردو ہم ساق بلا فیضاہو یا پسنا سا بدا جوا تلقفو غلطی کو لواری تیرک مایا حکون فیود لکیر دارس یا حکون چی جوڑو لدئی فوقع الحق فسابد شحق و بطل ما کانو یعملون او باطل شارس باطل خو کمدلو را پس احکار شحق حق حق فوقع الحق فسابد شحق و بطل او باطل اختار شو ما کانو یعملون آغا چودے جلیسا ملکو آغا باطل اختار شو مطلب لا باطل او اختارم سل چدا باطل دیا فغلبو پس کمزور اکلے شو هنالک بدغد ایتی جادوگر او گر دیدل دلیل و القی سحرتو او گر دلیسل جادوگر ساجدین سجدہ کون کی اللہ تا پریوتدل سجدکون کی اللہ تا قالو ویلی آمنا برب العالمین ایمان روڑے منگا فپالن کی مخلوقات واندے نو فرعون اگر زان لگو تنیوا کستا سو خیال دے دا گورے ما یادیا ہم یا استادو اگر با تو بھی پولی دے یہ زمونگا استادو نو اگر با بھی علماء بس دری علماء دیا نور سو عالمان نشتا بس دری علماء دی یو پلان کے دے ایو پلان کے دے او دے یو نمنا لما اندرے باندھا ہے ستاو دیوا دے یو نمنا لما نو سے ہم آگا غان لگو تنیوا چدا دے مال پسائی دبری و دیدل مایا دے نائینا رب موسیٰ و حارون کم چی رب موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے نو خلق اوشول چی دی ایمان راو دی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام داغو پر ایمان دے حضرشی رحم اللہ بھی بیوی گر را سر ملاوش بیوی گر را سر ملاوش مالے بھی یرا جی بغن دے خبر ہے مسئلہ ہوں کو انستا کی دیا کہ من مسئلہ کو چدا زیارتوں تکلل سہی نہیں بزان باندھ کان وال سہی نہیں دا جنڈی ہو الا کون سہی نہیں نو خلق ول دا پنچی رے وے نو مسئلہ ہوں کو انستا کی دی کہ مائے ول بتا سو دخل رب نو مستے علم دے بم دا مسئلہ کرے کی نو کی دے نو خلق ولی دا دی گران دیا ہاں نو بیا دے پدین بیا دولے کرن دے دا مسئلہ ما کرے دا ملاؤ چلو سڑی لکھو چل مرا جی سنگ رکھ نیما والے خاں نوح علیہ السلام بزی باندھے رد کے ابراہیم علیہ السلام پپلا باندھے رد کے پیغمبران خیال نہ کرتی اور نیما لے وہی درف سواد ہوا سنی نیما یما کنا اور یما کنا ہاں نہیں بس بیا پوش مجھے یہ ہوئے کہ ویاغ فتی ایرمی او سنداو نا ہم نیخی پسی لاؤ ایرمی او سنداو نا ہم نیخی پسی لاؤ دیتا آو خورا تم خشتے نو مطلب دا سنجی پلار لولا ہی چی مسئلہ مونگو کو نوستا کی جی نو الحمدللہ چی سنجی پلار مدا سو زیرے قالوا ویلے ایمان لولے مونگا بے رب العالمین فقالوا کی مخلوقات کمجی رب موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دے قال فرعون ویل فرعون ایمان راڑو تاسو بدواندی قبل ان آذن لکم مسکی دی جاغ زمان تاسو تا ہر سیاسی چیغ سمر کذابی درو جنی لیو دمر خلق خلق سراغلو بھی کئی نو فرعون آغو سلگی دو نو بل رویہ اختیاری بلا رویہ اختیار ہے سنگا وہ ایمان دار تاسو دد پا خبر آوانی مسکر اجازت مان تاسو تا مانا ہوا مجازت مختو کنا بغیر دمان دم اجازت بغیر دمان دی اجازت ایمان دارو انہا دا ایتی نمدا لمکرون خام خام مکرو فریب دے مکر تموہو جو کرے تاسو دا فی المدینہ تی پدی خارد مصر کے خاخت تاسو استاد اور شاگردانی ایا دا جادو بلا دخلے لے دا مستاد ہوا جوڑے دے مخیر آگے دا دا پیغمبر ای دعوو کا تاس مقابلی لرا لے او غن مولا لاندرا وستی دوا خدا مکرو فریض تاس جوڑ کرے دا کشانی سیاسی اغبا یو لگو رئی و خلق بغن طرف یو طریقہ باندی کئی لتخرجوا منها جبار جو خیتا سوینا اہلہ اہل نزی اسی دن کے لئے فصوف تعلمون فضل جبو بشیتا سوا نتاولی لن فرعون علا جیر فکم طریقہ واننی خلق تزان سرکوا جب از آخو عوام دی ویر دا بنو دا بشانی دا رشاوے استاد و شاگردانی وا نظانی والاللہ اندراوست بس دا امین دری ملک و باسی فصوف تعلمون فضل جبو بشیتا سوا کہ خام خاپری بکما عید یکم لاسون استاسو او اختیس تاسو من خلافنا دل بدل استاسو اختیر اولاس اگو برد عدل بدل پریکما یا من خلافن دو وجد خلاف زمانا ثم لأصلبنكم او بياخا مخا فسلعي وكمتا سجمعين طول او بيدا طول وجلن بيا قدد ايمان رارو سرا تفسير قرطبي ويا شفق لا تخلق ايمان روڑه وا سورة خلقو شفق لا تخلق بيا ايمان روڑه وا قالوا اول دي انا مغشو الى ربنا منقلبون رب خلط واپس کی دن کی ہوا مطلب دا ستمنگا وجنی نومو وجنا منگا خفل خبرن پریدوا وما تنقم منا او بد نگنی ستمنگنا الا ان آمنا بی آیات ربنا مگر دا خبرا چیمان دولے منگا بی آیات ربنا پا موجبو در افل واندی ار کلچرالی دا موجیدی منگا تا او بیا دعا غواړي ربانا اے رب زمونږ او پر آلے نا صبران دی دری غلا والے پا مونگا باندی صبر افرا و یفرق و افراد دی لوی چی یولو خرا والے بلکی والے نو دی لوی دشی خالق لی لوخی نو افری آلے نا صبران دی دری غلا والے راتیق پا مونگا باندی صبر او فات جنگا مسلمین تابدار دخبل حکم نو گورا خرد موسیٰ علیہ السلام شکا دے خارن علیہ السلام شکا دے استاد توسل فوضات فاضل ابانی خونشتا دے بلکہ سوئی دغا شان اللہ نے سوال کیا او دغا سوال اگا جی اتنند قبل دو وقت دے ذکر کل جی مجاہدین فجیعات کی باننے کلی جہاد کی یو بلغوخی کیا مطلب رہا یو بلغوخی دا وقت کی دعا اگڑی رخ قبلی گیا دلتا ما دا وقت دے فرعون اگل جیا ادائی وجنیا او دا وقت کی دیدہ دعا واریا وقال الملعو اول سردانو دا قوم دا فرعون اتذر موسیٰ اے پریدیت موسیٰ علیہ السلام او قوم دا دا لیو سیلو حیلار دے دل پارا کی فساد جبل مگا کی او پریگلی تا و آلیہ تک او مددگاران ستا تا پریگلی اصلا مددگاران پریگلی یا یو مانا کیا الہ تک نمانا او ستا امداد پریگلی یعنی تاور سر سمرا خود پریگلی آیا دا مانا جستا مددگاران پریگلی قال اول فرعون زرد چوبو حجمونگا ابنا حمزا منزل ہے او جندئی وپریز دوا نساء ہم خضر دے او مونگا پاسر دے قاہرون زورا وریوا مونگا بیاغا زورا مل راوالوا بیاغا زورا مل راوالو زامن بولا ویو زورا بولا پریدو تو دے بیاسی دباؤ اردولے دے داکار ندکر شویا اول موسیٰ علیہ السلام لقومه قوم بلتا استعینوا باللہ واسمیرو امداد وارید اللہنا فصبر سارا استعینوا باللہ امداد وارید اللہنا واسمیرو او صبر کیا لکشی ان الارض للہ یقینا دازمکا دا ملک للہ دا اللہ دے یورس عامی یشاو من عبادے ورکی اللہ دا چاہتے جو خواشید بندگان اقبلونا مطلب دا دا با اللہ تاسو لدر کئی ذکوئی والعاقبت للمتقین او بہتر انجام دا پارد پریدگارو دے بہتر انجام دا دا پارد پریدگارو دے مطلب دا عرص مجھی خویوظل با اللہ دا ملک تاسو لدر کئی منگمو زمون پیغمبر ویلی دیا او زمون دین اسلام ویلی دی دا ملک با اللہ یو پیرا حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تورکے او دا شانیہ دا ملک با اللہ یو پیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورکے نا اللہ دی اگو اخراولی اللہ دی کافر او دا غیم لا تک اغلی اللہ فخفل قہر او غضب باندی انیسی اللہ دی ورلا اغو اخرا ولیا اللہ دی اجزان مومنان ہوا دی سترد یو سینی اغلی اللہ یخی کیا قالو ویلی اوزینا تجیب را کرشو مونگتا من قبل ان تاتينا مذكرا دوستانا ومن بعد ما فضاغنا جيتنا جلالي سمونغتا نوال موسى عليه السلام ذرد رب ستاسو داتي حلاق بجادو وكم دشمن ستاسو ويستغلبكم او جان نشين بو گردئی تاسو بزمگتی فینبورا پس بوری اللہ کیف تعملون جسرنگ عمل کوئی تاسو مطلب دا بوری چلتا و سرنگ عمل کوئی اللہ با کستاسو عمل اغد ناکاروالی مفراو انداز برستی او کستاسو عمل اغد اللہ تابداری مفتحو انداز اغد بزر راشی زوبو رسول یونس بورا سور یونس سورت لسم آیت گورا سوار لسم ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون اللہ وجہ اگردون انگا تاسو فاتح کی دن کی جان نشین بزمگا کی من بعدهم رسطہ دینا رسطہ چانا دغا دغا حلاق شو پیرون رسطہ وانا لینن گورا دل پار چکور منگا کیف تعملون چسرنگ عمل کوئی تاسو یعنی تاسو داس عمل کوئی چا مستحب حلاکت دیا لکا وی چی حلاک شولا نوارشان با حلاک شای او کن تاسو داس عمل کوئی چا مستحب نجات دے چلا تاسو لنجات در کیا موسیٰ علیہ السلام وی ویستخلفکم فی الارض اجان نشین بو گردئی تاسو بزمگا کی پس گوری اللہ چی سرنگ عمل کوئی تاسو دیو جنا دنیا لپکار دیا او خاص کر پل ملک لپکار دیا چی اللہ ترجو کیا او دفل طول پد عملونا دارین دس بردار و توب دار شیا نر اللہ انداد پراشی او کنا شکل صورت دارے اعمال داری عقائد دا دیا اخلاق دا دیا چپسم دے ارن لے پہلال ارن لے پارام ارن لے پردو ارن لے پخل ارن لے او یولی ظالم تین درندہ تین جوڑ شے چولاد کی تنگ خدا تی تنگ نجوڑی درشانے گاونڈیان تی تنگ اندر ملک لور او کلی تی تنگ انو دا سی خلقوان دی اللہ چرین رحمی گیا آنکہ توبہ وستی دا انو اللہ برحمو کیا ذکہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اغول سوئی استعینو باللہ واسبرو والعاقبت للمتقین فیندر کیف تعملون پس گوری اللہ چسرنج عمل کوئی تاسو ولقد اخرنا افتاقی سرونی والمنگا آل فرعون فرعونیان بسنین پا قہتون سرا او پا کمیرم او سرا لعلهم یذکرون شاید چی دیپن واخلیا لعلهم یذکرون شاید چی دیپن واخلیا فیضا جاتهم الحسن کو پس آر کل جبرا لگی لخوشالی نقالو ویل ولی لنا هذه لفار بمونگ دتا مونگ دی لائکیو وین تصرهم او بجر عمر سے دیتا تکلیف یتویر بموسا نبس فالدین اولا پا موسا علیہ السلام مندی او پاو چاون ماہو شوبا دی موسا علیہ السلام سر یرا خوچ دا موسا علیہ السلام را گلے چرتا خیر نی گلے سنگ چیتا مشری کا خز یار چیتا خز کو نا دا جی نہیں بس بیا منگا خیر نی گلے ہمیشہ کور کی جگڑی ادا سپیرا دا سپیرا دا ددی ناری نہ اولاد مشترے ددی ناری نہ اولاد مشترے دا سپیرا دا نو دس دغن رے دس پیر والے نرے خدا کی دغن شرک دا خدا اللہ تقسیم دے دی کی دس پیر والی کی مشترے رست را روان دیا یا حبول من یشاو ایناسا ولی یا من یشاو ذکورا او یو دوی جو ہم ذکران و ایناسا اناثا ویجعل من یشاء عقیما. سوق اللہ بالکل دا اولاد نو محروم کی چالا نارینا او زنانا گڑا اولاد ورکی جوڑائی جوڑائی ورکی چالا صرف نارینا اولاد ورکی چالا صرف زنانا اولاد ورکی اللہ وی دا زما خوخارا دیکھے دا چاس تیر والے و بختور والے نشتا دے الا خبردار انما طائرهم عند الله یقیناً بس بالی رہی اللہ سر را لیکن ارزاد رہی لا یعلمون نپوئی وقالو او آئی گئی مہما ارغس چراد لچے کنگتا پاغی باندیا من آیت دسمو جزینا لتسخرنا دیر پارا چی جادو کتب مونگا باندی بیہا پا دی سر وسمی مونستا پا خبر باندی مان را ان کی پس راولی زمونگا پا دی باندی توفان بلدہ سیلیوا خوپا دی باندی سیلیوا بنی سائل باندی نوا والجرادا املخان والقمرا اسپکی والغفاد آو چندخی والدم آو منیا ملخان پرالل وسمی والا تباکرلا او در شانی اسپکی پرالیا بنی ویما بنی اسرائیل کو بنویا نہ پاگئی ملخان ورگئی نہ بگس کو دیویا فرونیانو کی وز وفا لیا و چندخی بس عرض کی بچندخو ٹوکونے والا وز دم او دینی توب بیس کلی نا بلینی وی آیات مبسولات عذابون جدا جدا یا مانا مجرین جدا جدا فاستقبل فزان یوغان لدی وکانو او دی قوم مجرمین قوم مجرمان ولما وقع ارکلا چواقی بشر علیہم الرجل فدیوان دی عذاب قالو ویل دی اے موسیٰ علیہ السلام ادو لنا ربکا سوالو کد پاردن گذر اقبلنا بما عہد عندک فسوال دائی چلوز کرے اللہ تعالی لئن کشفت عن الرجل کچری لرک تازمونگا نعذاب مانا فدواف بلی سارا رکا اللہ تعالی لوز کرے رے چکو زمان دعا واری نزد قبلوم لئن کشفت عن الرجل تفسیر کرتا ہی مانا کئی بدعائکا لئلہکا حتی یکشف عنا پا سوال قول استغفر اللہ تا تردی جلی کزم جنا عذاب لنؤمنن لکا مخام خا ایمان برارمونگا ستا پا خبروانی او خام خا خوشی بگنی تاثر بنی اسرائیل فلما کشبنا عنہ مرزا فسر کلا چلری بکمونگا جنا عذاب الہ جلن تر انہی تی پوری ہم بالی ہو چیدئی وہ رسیدن کیا ریتا ناسا پدئی انکوسون ماتولا بے وادا پس بدلوا رسی دا منگل دینا پس غرق المنگل بدر یاب کی پس رو دی چیدئی نسبت درو کل موجدو دا منگتا او دی دین راسیلین بی پروان و او رسنا القوم اللذین کانو یستضعفونا او ورک منگا قوم آکسانو تا چودئی یستضعفونا چی کمزوری گنلے شوال کمزوری کرشی ہوا کمزوری گنلے شوال مشارق الارض مشرقون رزمکی و مغاربہا مغربون رزمکی کلا مشارق و مغارب راضی او کلا مشرقین و مغربین راضی او کلا مشرق و مغرب راضی نو مشرق و مغرب مانا ترود نورختو اترود نورپریواتو او کلا جو مشرقین و مغربین راضی مداو دو مشرق دی ادو مغرب دی نو یو مشرق دو اوڑی دی بل مشرق دو جمی دی تو گورا اوڑی کنوار پا یو ترو باندی خیجی او پا جمی کپل دی خیجی او پا اوڑی کنوار پا یو ترو باندی یو دی باندی پریوزی پا جمی کپل دی باندی پریوزی نو مشرق سید و شیطا او مغرب سید و شیطا او کله چې مشارق او مغارب راځي نو مطلب دا وایي د هر ورځې لپاره جدا جدا مطلب او مشرق دی ندلتا مشارق الارض و مغاربها مشرقون الارمجی او مغربون الارمجی یعنی طول اطراف دا ملک شام طول اطراف دا ملک شام اللہ کی آغاز مکا چڑیر خیرہ چڑیر نگا پائے کی عام ولو ورکران و تمت کلمت ربک الحسنا او پورش حکم دربستا خیستا و بنی اسرائیل واندی اگا حکم دربستا دے چلا ویلو مسکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلو والعاقبت للمتقین او یا اگر آغا وادا اگا وادا اگر سورہ قصص کیا چی اللہ وعدہ کرے وا اتیشتم سورت دے سورہ قصص آیت گورا آیت کنزم ونوریدو انمنا للذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونريد ان ربا ايات ايرا دللمغا ان منا داچ سان کومغا پاک سان وانی وصلوه چکمری شیوی فل ارض پدمگا کی ونجعلهم اوگردونگا ائمتن مشران ددین ونجعلهم الوارثین اوگردونگا اغسطن کی ددیا مونگے ددی اغسطن کی اگردوا وطمت کلمت ربک الحسنا او خیستا او پورش حکم دربسا خیستا فبنی اسرائیل واندی فسوزائی چی صبر کرے ادائی چی سنگوال موسیٰ علیہ السلام ویلی چی استعینو باللہ واسجرو ودمرنا او حلاک مونگا ما بس حلاکول کار بچا دے دا اللہ دے و دمرنا او حلاک مونگا دانا چی ملاسب ذکری دا گئی والا البسائر کی چی ینسرونا اولیاہم و یدمرونا آداہم دا اولیاء اکرام دا نیکان من لگانا دای امداد کئی دخلو دوستانو او حلاکی دشمنان دشمنان خپل حلاکی او دا سشیر کرامت بعد الموت دے دا سشیر کرامت بعد الموت دا شرک دے او دا دا دے کرامت دے و دمرنا ما کان ایفنو فراؤن و قومو او حلاک کمگا آغاز چو جوول فراؤن او قوم دے وما کانو یارسون آغا چنگی یارسون چچتن جوڑول دیا اوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم